वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय ज्ञानमूर्ताय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेवस्तं देवं कृष्णचारुण्यवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित नवनीरदाभात्ताबराजरुणबिंबराजरुषात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाय अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः एक है संसार का सुख, एक है परमात्मा का सुख। तो संसार का सुख और परमात्मा तत्व सुख दोनों भेद है। संसार के जितने सुख है उनके साथ में दुख रहता है, दुख सुख और दुख होता है। और पारमार्थिक होता है वो सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम सुखम ऐसा शब्द आया है, वहां आनंद शब्द का प्रयोग होता है। वो आनंद है, संसार में आनंद नहीं है। आनंद वो है कि जिसके जोड़ी में दुख नहीं है, सुख वो है कि जिसके सामने दुख है। सुख होता है दुख की अपेक्षा, दुख करता सुख है, सुख की अपेक्षा दुख है, दुख की अपेक्षा सुख है। बस परमात्मा तत्व तो वो किसी की अपेक्षा से नहीं है, स्वतः आनंद है, सच्चिदानंद रूपा है, वो आनंद स्वरूप है। ये सुख और दुख है, ये सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। वह आनंद भी सुख है, आनंद ही दुख है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। संसार का सुख बहुत मेहनत से मिलता है और वो स्वतः मिलता है। सांसारिक सुख यदि खर्चा करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है तब मिलता है, फिर अंत में दुख ही रहता है। विषय इंद्रिय संयोगात यद अग्रे अमृतोपम परिणाम विषम ही हुआ। आरंभ में अमृत की तरह होता है, परिणाम जहर की तरह होता है। वो सांसारिक सुख है और वो कैसा है, वो आत्म बुद्धि प्रसाद जम वो सुख है। परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है और दुखांत से निगच्छति, दुख का अंत हो जाता है, दुख रहता ही नहीं। वो आनंद ही आनंद रहता है, हरदम आनंद ही आनंद रहता है। सजनों वो आनंद सबके लिए हरदम तैयार है, सुख सबके लिए तैयार नहीं है। आज तक सुख किसी को पूरा हुआ नहीं है, बिना दुख के सुख किसी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं है। आप इतिहास में देख लीजिए, मन चाहे बात हुई नहीं, सुख क्या मन चाहे बात हो गया। तो मन चाहे होगी तो बेचाई भी हो साथ में होगी। वो मन चाहिए नहीं, ये मन इंद्रियां शरीर आदि गए, इनसे अतीत है, इनसे है ऊंचा है, ये नहीं पहुंचता संसार, प्रकृति नहीं पहुंचती, स्थूल सूक्ष्म कारण से ही नहीं पहुंचती, उससे अतीत है। यस्मात् खरम अतीतो, अक्षर से मैं अतीत हूँ, अक्षरा भी उत्तम, अक्षर से भी उत्तम हूँ, अक्षर से भी अक्षर ही जीवात्मा है। ये परा प्रकृति भगवान की, अपरे एम इतस्तन्याम प्रकृति बुद्धि में परम जीव भूताम, जीव भूत है ये परा प्रकृति है। तो अक्षरादपि से उत्तम, अक्षरदपि अक्षरादपि अक्षर का भी सुख है। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि से भी अक्षरावधि से उत्तम, उससे भी मैं उत्तम हूँ। अतो उसमें लोके वेदे च प्रहृत पुरुषोत्तम, लोक मेरे वेद में मेरा पुरुषोत्तम नाम है, पुरुषोत्तम हरि यथे का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर स्त्यंबक एवना पर हरिर यथे का पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम देवी दो आनंद है वो विलक्षण आनंद है। और जो संसारिक सुख है वो तो भाग्य से मिलता है और ये सबको मिलता है, इस आनंद पर सबका अधिकार है, सब जीवों का है पर मनुष्यों का तो विशेषता से। मनुष्य मिल गए बढ़ गए तो पूरा अधिकार उसे हुआ है, मनुष्य होता है ना मनुष्य। कई तरह की मैंने व्याख्या देखी है, सुनी है, पढ़ी है, परंतु मनुष्य की बात एक मैंने विशेष रूप से देखी, आप लोगों को छिपी नहीं, कई बार कह देता हूँ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। मनुष्य का अर्थ होता है साधक, परमात्मा की प्राप्ति का साधक, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। वो भाई हो चाहे बहन कोई शरीर हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, मनुष्य मात्र है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को हो चाहे मनुष्य को हो, तो ये मनुष्य एक ऐसा विलक्षण है कि मनुष्यों की इच्छा भी पूरी करता है और अपनी आवश्यकता भी पूरी करता है, और तो क्या कहें, भगवान की इच्छा भी पूरी करता है, भगवान की भूख भी मिटाता है मनुष्य। भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि अपनी अपना अभाव है, अपनी कमी उसको दूर करता है और संसार की कमी को दूर करता है, भगवान की कमी को दूर करता है। भगवान की कमी है, भगवान में कमी है, वो पूर्ण मत है, पूर्ण है, पूर्ण पर उसमें कमी है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान भाव के भूखे है, वो भूख भगत मिटाता है। ये भगवान के भाव की भूख है, प्रेम की भूख है, वो भगत मिटाता है। भगत को कहते तो शरण आ जा, अरे पापों से मुक्त मैं करूंगा, ये दो काम तो अपना अपना है, अरे प्रेम दोनों का काम है। भगवान भगत से प्रेम करे, भगत भगवान से प्रेम करे। इसमें भी अगर देखा जाए तो भगत है वो, भगत मेरे मुकुटमणि है, हूँ भगत ने को दास, संत भगवान का दास हूँ, भगत मेरी मुकुटमणि है। तो मुकुटमणि क्यों है, देखो प्रेम की एक बात अलादी है, एक प्रेम होता है एक बैर होता है। बैर में तो बलवान की जीत होती है और प्रेम में निर्बल की जीत होती है, बलवान हार जाता है, मां बेटे की लड़ाई हो जाए, जा तेरे को मां नहीं मानूंगा, जो तुम्हें जा बेटा जा, मेरी थोड़ी देर में मां ढूंढ जाएगी। जिसमें प्रेम हो तो हार जाता है, वो रोक नहीं सकता, जितना ज्यादा प्रेम होता है वो रोक नहीं सकता। तो भगत तो प्रेम को रोक सकता है, भगवान प्रेम का समुद्र उमड़े रुके कैसे, भगवान हार जाते हैं। और सबसे कहो जीत भगत से हारो रे, और सबसे गयो जीत, और सबसे जीत जाकर भगत से हार जाता है। प्रेम की लड़ाई में अधिक प्रेम हार जाता है, माँ बेटे को दिखाई देखो आपने, बेटा कड़ा रेस होता है, माँ नहीं कर सकते, माँ नहीं कर सकते, माँ मछली ज्यादा होता है, ऐसे भगवान मछली ज्यादा है। भगवान कह, भगवान की गर्ज बहुत बहुत, भक्तों की गर्ज बहुत, भगवान को कौन पूछे, भक्तों की तो बताओ भगवान भगवान की गर्ज होती भक्तों की। अब भक्ति है भगवान की गर्ज होती है तो बात है, सबको ये भगवान तो सबके ही मालिक है, पर भगवान का मालिक होता है भगत। भगत अपने को मालिक नहीं मानता है, पर भगत मेरी मुकुटमणि, भगवान भगतों को मुकुटमणि मानते है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजाम्यहम्। भगत कहता है आप बड़े हो, तो भगवान कहते तुम बड़े हो। बड़ी प्रेम की बात है, बड़ा कौन है पता ही नहीं लगेगा। भगवान के प्रेमास्पद भगत, भगत के प्रेमास्पद भगवान। अब बड़ा छोटा कौन है, ग्वाल बैल कहते हैं खेल में काको घुसाइया, खेल में कोई किसी का मालूम होता है, बड़े खेलते है। नंद बाबा की गाय ज्यादा होगी तो बड़ा आदमी हो गया, गाय ज्यादा होने से क्या बड़ा हो गया, तो खेलेगा तो हमारे साथ ही आए काम खेलेगा बता। भगवान हार जाते, भगवान प्रेम ज्यादा है, रोक नहीं सकते। वो प्रेम है इस वास्ते आपको कहीं ठहर नहीं देती, जीव मात्र को कहीं भी ठहर नहीं है। ब्रह्म लोक में चले जाए तो वहां टिकने नहीं देंगे, कितना ही वैभव प्राप्त हो जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा, राज्य प्राप्त हो जाएगा, त्रिलोक आधिपति हो जाओ, नहीं ठहर देंगे। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करे तब तक कहीं ठहर टिकने देंगे नहीं, समझे, करते रहो पकड़ते रहो। जल का सबका सब समुद्र में खींचता है, समुद्र से ही प्रकट होता है, समुद्र में खींचता है, भगवान से सृष्टि पैदा होती है, भगवान में खींचती है सभी। वो प्रेम का आनंद सबको मुफ्त में मिलता है, वो कर्मों का फल नहीं है, किसी उद्योग का फल नहीं है, पुरुषार्थ का फल नहीं है, वो कृपा का फल है। अरे कृपा मिलती है मुफ्त तो करना क्या पड़ता है, ये जो तुच्छ सुख है उसको छोड़ना पड़ता है, जो नाशवान आनंद छूटेगा। आप सुख को नहीं छोड़ो तो सुख तो आपको छोड़ ही देगा, सुख तो छोड़ देगा। किसी आदमी का सुख नहीं रह सकता, आनंद हरदम रहता है, ये सुख आपका नहीं, संसार का सुख है, आपका सुख नहीं है। इस वास्ते सुख किसी के साथ कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता ही नहीं, और आनंद जा नहीं सकता। सहज सुख राशि, ये खुद भी सहज सुख राशि है, सुख का रास है, रास कहते ढेर को ढेर ढेर रास होता है, रास खेत करते, खेत में जो धान निकालते हैं तो उसको इकट्ठे करते, उसको रास कहते हैं, रास अनाज का ये देखा जाए उसको रास कहते हैं, रास। और रास लीला भी वही है, बढ़ता है, शिव जी को देखकर भगवान में, भगवान में शिव जी बढ़ते ही रहता, बढ़ते ही रहता, आनंद बढ़ता ही रहता है निरंतर। रस का सुख है, रस है, रस, ये संसार का सुख है नहीं, ये रस नहीं, तात्काल थोड़ा सुख सुख दिखता है, वो भी आरंभ में, अंत में तो जयराम जी की, और ये बढ़ते ही रहता है, और मुफ्त में मिलता है। बोलो क्या खर्चा लगे, पैसा लगा कोई, तुम्हारे संतों ने कह रहे रटता क्यों नहीं रहे हरिनाम, तेरा कोड़ी लगे ना सदाम, इसमें दाम लगते हैं। भगवान ने नाम में आनंद कितना पड़ा है, आनंद लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के चिंतन में, अपार। और मुफ्त में सबके लिए खुला, किसी के लिए बना नहीं। अब चेत सुदुराचारो भरते मावल निभाग, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, हे नाथ मैं आपका उसी है। अन्य निभाग और नहीं, एक भगवान कोई। तो साधु कहते हैं साधु रे वसवंत, उसको साधु मानना चाहिए। मेरा भजन करने वाले को साधु मान लो। तो साधु रे वसव मंतव्य का अर्थ क्या होता है? साधु ही मान लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। इसमें एक अर्थ भरा हुआ है, एक अर्थ है। वो साधु दिखता नहीं है, देखने में साधुता नहीं देखती उसमें, बल्कि साधु ही मानना चाहिए। मेरा जो अनन्य भक्त है उसको संसारी नहीं मानना चाहिए, उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु रे उसका मंतव्य हुक्म है, भगवान की आज्ञा है कि मेरा सद्विघता तो नहीं उस आचरण साथ। मेरा भजन करता है ना, उसकी पहचान क्या है? मेरे को चाहता है, एक मेरे को चाहता है, बस एक मेरे को चाहता है। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरा ना एक भगवान चाहता है। अन्य भाव से अपने लोगों में गलती यही होती है, भगवान को अपना मानते हैं, अपने औरों को भी अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, कुटुंब को बनना, रुपया पैसा धन संपत्ति देवर, जो अपना कभी हुआ नहीं, ये कभी अपना हुआ नहीं, किसी को अपना नहीं हुआ, कभी अपना नहीं हुआ, या फिर भी अपना मानते रहते हैं, सोचते ही नहीं। शरीर ही किसी का हुआ है, कुटुंब किसी का हुआ है, धन भी किसी का हुआ है, जमींदार भी किसी हुई है क्या? जो चाहते है ये किसी की नहीं होती, है ही नहीं तुम्हारी, कैसे हो जाएगी तुम्हारी? है तो भगवान तुम्हारे है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, भगवान तुम्हारे लिए है। सच्चे हृदय से अगर ये बात मान ले, भगवान मेरे है और मेरे लिए है, सज्जनों और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और सृष्टि सब अनंत ब्रह्मांड, ये शरीर शरीर के साथ में कुटुंबी धन संपत्ति, ये अपनी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, ये संसार की है, संसार के लिए है, अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है। गलती कर दी, अपनी नहीं, उसको अपनी मानता है, अपने लिए मानता है। भगवान अपने है, परवाह ही नहीं, देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, जाता ही नहीं। भगवान अपने है, अपने लिए है, संसार अपने लिए है नहीं, शरीर अपने लिए है नहीं, अपना है नहीं, अपने लिए नहीं है, ये केवल संसार के लिए है। हमें तो ये बात बहुत बढ़िया लगी, देवान भाव यता नैना ते देव भाव यंत्र परस्पर भाव यंता श्रेय परम अवक्ष था देवान भाती अने देवान भाव यता। इसे देवताओं का पूजन करो, देवता तुम्हारा पूजन करे, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो संसार की चीज आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, इस बात आपके साथ रह नहीं सकती कभी, कितना ही उद्योग कर लो आप। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, क्यों अपनी फेज फजीती करावे, क्यों बेइज्जती करावे? अंत ही तो ये तजेंगे, कहते तो सब छोड़ेंगे, तो पहले से ही छोड़ दे अपने। संसार की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। और परमात्मा की अपूर्णता रहती नहीं, अपूर्णता हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्णा पूर्ण मदे पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में वापस। इस वास्ते केवल भगवान अपने है, अपनी जितनी सुशी अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है। इस बार संसार सुख लेना नहीं चाहिए, शरीर का सुख लेना नहीं चाहिए, कुटुंब का सुख लेना नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव राज्य आदि का सुख लेना नहीं चाहिए। अपना नहीं है, अपना नहीं है, उसको लेना है बेईमानी, बेईमानी, अपनी चीज है ही नहीं लेना उसको। बेईमानों को तो दंड भोगना पड़े भाई, ईमानदारी से अपना है ही नहीं, अपने क्यों नहीं? ईमानदार होते वही साधु संत होते, वही साधक होते। ये अपना नहीं है, संसार का सुख अपना नहीं है, या परमात्मा का सुख अपना है, अपना अपना है। बालक कहता माँ मेरी है, ये भगवान मेरे है। भगवान खुश बहुत होते, ये इधर लग जाता है झूठे सुख में, झूठे सुख में राज रहेगा। हरी सुख उसने कहा है, झूठे सुख में राज रहेगा, धोखा है उस धोखा। संसार का सुख धोखा है, दिखता है सुख। मारवाड़ी क्या होता है, डूंगरिया अलगाव चले आना है, डूंगरिया अलगाव चले आना है। दूर रही थे पर्वत दिपे, वेद्या वेश्या बदन विभाग, रण का वर्ण रम इतने दूर ही थे दर्शात। सुना नहीं? अरे मारवाड़ी कहावत है कि डूंगरिया अलगाव डलिया होना है, पर वो दूसरे बड़ा सुंदर दिखे, जाओ तो पत्थरी पत्थरी मरे थोड़ खा पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो वो कहते तीन चीज, दूर रहते अंदर पर्वत दीपे, और वेश्या बदन विभाग, वेश्या बदन भी बड़ा सुंदर लगता है, और रण का वर्ण युद्ध का वर्ण ये दूर से अच्छा लगा है। जब तो बीच जाओ बीड लाग जाए अपने लड़ाई में कुछ लड्डू पिटे भाई लथ लथे है, तो लड़ाई दूर से अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, जाओ तो कोई दिशा है। ऐसे बजन बजन विषय संसार का सुख है, दूर से बड़ा दिख है, जाओ तो बस। अरे भगवान का भजन दूर से कुछ कर रहे कहे, बस जावे तो बस। इस बार प्रेम पंथ पावक नहीं ज्वारा, गुजरात में कहा है कि प्रेम पंथ पावक नहीं ज्वारा, भागी दो भारी होगा भागे जो नहीं, अगर देखे जो भागे हो गए तो ऐसे पड़ जाओगा। अरे माए पड़े थे महावर्ष मृष माने भीतर पड़े थे, देख लो है, देख लो बड़ा जरा, यार भीतर चला जाए तो फिर मौज ही हो जाए, मौज ही मौज मौज। तो भगवान का भजन ऐसी चीज है भाई, संसारी लोगों ने भजन से डर लगे, डर अच्छे धन्य आदमी कहते कहीं बैराग नहीं हो जाए, कहीं बैराग अरे इकट पड़िया भाग फाग फूटो ना, बैराग डर बैराग से डर, बैराग हो जाए तो संसार छूट जाएगा, संसार तो छूट ही जाएगा। पैरा करो तो आनंद हो जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही। संसार किसी के साथ नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी रहेगा नहीं। तुम सत परमात्मा के आदेश, ये प्रकृति के आदेश, तुम्हारे कैसी जात ही दूजी, तारे तुम्हारी जात दूजी, इसी जात दूजी, ये शरीर संसार है, तो संसार जात का है, तुम परमात्मा की जात गई, तुम्हारी जाति परमात्मा के साथ है। अब इस साथ कितना दिन चलाओ भाई, कब तक काम चलाओगे, चलेगा नहीं, दुख पाओ पाते ही रहोगे, तो कभी शांति पाने बैम पड़ेगा, सुख हो जाए इतना धन हो जाए, सुख हो जाए ब्याह हो जाए, सुख हो जाए इतना धन हो जाए, सुख हो जाए इतना मान हो जाए, सुख हो जाए मृषि हो जाए, सुख हो जाए पद हो जाए, सुख हो जाए हो जाए, ये लोभ लोभ रे माँ खत्म हो जाओगे, मिलना कुछ नहीं है। भगवान ही तेरे आनंद आनंद है, मौज ही मौज, मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सहज सुख ना सुख कार्य पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया, संसार की तृष्णा ये सहजा बजा कर सुख उद्योग नहीं करना पड़ेगा। जब तक संसार की आशा है और सुख मिले तब तक कभी सुख मिलने वाला नहीं, शांति है नहीं, सहज सुख राशि है, दूसरा सुख कैसे मिलेगा, दूसरों को सुख मिले ये संस्पर्श जब होगा, संबंध सुख है, दुख हो दुखों के कारण है। जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के ही कारण है, दुख यो ने ए वते नारायण विवेक श्रवण नहीं करता। ये दुखालय है, दुखालय औषधालय, वस्त्रालय, भोजनालय होता है, विद्यालय दुखालय है। दुखालय में सुख ढूंढ है, ढूंढते रहो, अनंत ब्रह्मा हो जाए तो भी कभी मिलने का है नहीं। तृष्णा का तर्व आए थे और वो इतना मौज है, मौज मौज सदै यज्ञ लब्ध हुआ चाह परम लाभ मन्यते नाथ कविता। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उनसे बढ़कर के लाभ मान ही नहीं सकता कि इससे लाभ बड़ा होता है, प्रत्यक्ष बात है, निहाल हो जाएगा प्राणी। जब ते जीव भयो संसारी, संसारी हो गया तब से दुख पावे। अग्नि में झजकता हुआ, झमकता हुआ अंगार बहुत जोर से चमकता हुआ, उससे अगर लकीर निकालो तो काली निकलेगी। वो तो चमक रहा है, लकीर काली निकलेगी। आप निकाल कर देख लेना, खूब जगजगता हुआ अंगारो खीरा हो, लकीर निकालो काली निकलेगी। तो संसार का सुख दिखता है उन्होंने काली निकलेगी, काली वो अग्नि से दूर लकीर काली उतना अग्नि से दूर हो गया, वो लकीर अग्नि से दूर हो गई फिर काली है। ऐसे कोई अग्नि दूर काला कोयला हो जाएगा, कोयला सुख उसी की अग्नि का ही है, परमात्मा का ही। परमात्मा के बीच में जाए तो सब उठे, सब लोग प्रकाश देखे, वाह वाह वाह, प्रकाश उसे दूर हो जाए तो जयराम जी कोयला है, कोयला काला कोयला हो नहीं उजला सोमन सावण लगा है, सोमन समझेगा। जिस अग्नि से दूर हुआ है उस अग्नि में रख दो, सब उठेगा। भगवान से दूर हो भगवान में लग जाओ, जितना जितना भगवान में लग जाएगा तब उठेगा, दक्षिण आ जाएगी। ऐसा उतार लग जाए तो फिर तो भगत मेरे मुकुट मणि, अग्नि तो अग्नि देते भगवान, अग्नि अग्नि अपने से बड़ा बनाते, अपने से बड़ा, बड़े होते हैं वो बड़ा बनाते हैं, छोटे होते वो छोटा बनाते, चेला बनाते छोटा बनाते, छोटे है भगवान है बड़े तो अपने से बड़ा बनाते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान किसी को चेला नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते। संत महात्मा पुरुष चेला नहीं बनाते, महात्मा बनाते गुरु बनाते। पारसर संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस तो लोह का सोना बना देता है, पर संत महात्मा तो महात्मा बना देते हैं। पारस से छुआ पारस नहीं बन जाएगा, सोने से लोह से छुआ सोना हो जाएगा, बन पारस से बना हुआ सोना लोह को सोना नहीं बना सकता। अरे महात्मा से बना हुआ महात्मा है, दूसरों को महात्मा बना देगा, महात्मा भी टकसाल हो जाएगी। छोटा नहीं बनाते, छोटा बनाते छोटा होते ही छोटा बनाता है। पावक सोरी भगवान के महात्मा के लिए जाता है तो बड़ा बन जाता है, बड़ा संसार का बड़ा बनता है तो बड़ा बनता है, बड़ा संसार में बड़ा बनता है, तेल में तली है बड़ा भगवान का बड़ा संसार में बड़ा होता है, बड़ा तो तेल में तली जाएगा, जितना बड़ा आदमी तली जाएगा, पूछ लो बैठो बात करो, बड़े बड़े मिनिस्टर बात करो, रात में नींद नहीं आती पूरी, बड़े बड़े धनी आदमियों को गोली लेते, समझे। तो संसार में बड़ा तो बड़ा बनता है तेल में, आसवास तो बड़े भगवान है। छोटा सब थी सब थी मोटा था ऐसे हरिभजन किए, सब थी छोटा मोटा था ऐसे बड़ा से बड़े से या बड़े होते तो भगवान बड़ा ही बढ़ाते हैं। भगवान भगवान के प्यारे भक्त भी बड़े ही बढ़ाते हैं सब कोई। वासुदेव सर्वम, अपना इष्ट देव, अपना इष्ट देव। सज्जनों सज्जनों मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में सबके लिए। पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छे हो, मंद हो, बुरे हो, कैसे ही हो, भगवान के यहाँ सब तैयार, सबके लिए भगवान तैयार। पापी से पापी भी अभी से शुद्ध रहता हूँ। हे नाथ हे प्रभु, मैं आपको भगवान ने कह दिया, अरे बाली तू पापी है, अरुज वधु भगने शुद्ध नारी शोषण करते कहते हुए पापी हूँ, असर करो राघो प्राणा सुरा धर्म पापता प्रभु गए अजू मैं पात गए अंत काल गए तो चरण सात अभी पापियों को भगवान खुश हो जाते हैं, सिर पर हाथ धर देते हैं, बोल देखो सदा अमर कर दू, असर कर दू, नहीं मरा ऐसी मौत को है आपके सामने, मैं नहीं जीना चाहता। भगवान को चाहते वो जीने उनके जी कर क्या करे, जी तो ग्रहण नहीं, संसार में ग्रहण कीड़ा मकोड़ा की है, कीड़ा मकोड़ा साहब विश्व ग्रहण जीवे वृक्ष दशरथ जीवे, भगवान के सामने मर जाए के समान क्या है, हम जीवन नहीं चाहते। अजू मैं बात की मौत हो जाए, भगवान के संबंध जुड़ते ही महान पवित्र हो जाएगा, दूसरों को पवित्र करने वाला हो जाए, पवित्राराम पवित्र हो जाए, मंगलाराम च मंगलम पवित्र हो जाए पवित्र। अरे खुली बात, सब आ जाओ, कोई आओ कैसा ही हो, जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर, सब आ जाओ, सबके लिए खुशी है, सबका हुआ शीर, सबका हिस्सा लगता है, हमारे पर हक लगता है, हक भगवान के हम है तो भगवान पर हक, हम भगवान के विमुख होकर देखे संसार के, संसार पर हक किसी का नहीं लगता भाई, ये किसी के नहीं है, मम माया दुरत्या संतोष वाणी दुरत्या दुरत्या दो लात मारती, माया है नहीं भगवान की, दो लात मारती आती जब तो यूं कर देती जाती यूं कर देती, आती लात मारा गई हमें बड़ा बड़ा भाई दो लात मारती आते वही मान जा जाते बस, और भगवान तो बड़ा निहाल करे, भगत का मुकुट बने भगवान का मुकुट बने, संसार का मुकुट बने संसार, संसार जानता नहीं, ये संत जगह का सेवा करे तुमको दूर सोते संसार, सेवा भक्त करते भगवान, भगवान के समान कौन सेवा करेगा, तुम क्या सेवा चाहते क्या करते सेवा क्या कर सकते, तुम्हारे पास है क्या जो सेवा कर दो संतों, संतों से सीखो ले वहां से ले जो तुम भी बन जाओ संत, सेवा क्या करोगे, ये सेवा मान ले संत, ये सेवा है हमारी बात मान लो, उद्धार कर लो, भगवान और भगवान के भगत राजी होते हैं, जीव अपना सुधार कर ले तब, जैसे माँ हृष्टपुष्ट देख रही गाय होती है बच्चे को हृष्टपुष्ट कूदता देखे गाय राजी हो जाती है, ऐसे भगवान तो जीव को खुश देखे प्रसन्न देखे भगत देखे भगवान राजी हो जाए कि ठीक हो गया, ये तो दुख पाएगा, तो भक्तों को भगवान को राजी करने का उपाय क्या कि परमात्मा प्राप्ति कर लो, भजन में लग जाओ, आप जितने पुष्ट हो जाओगे जितने निहाल हो जाओगे उतने भगवान और भगत राजी हो जाए, दूसरे राजी होते अपने स्वार्थ में राजी होते हमारे कल्याण में, हम जो कल्याण के बारे में चलते हैं भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं, तो लग जाओ संसार में, संसार को छोड़ करके लग जाओ, इस वास्ते सब कहते रहे लग जाओ ले लो, सदा ही निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओ, और भगवान से विमुख हो गए कहीं सुख नहीं है। एक वर्षो को कहा नहीं भाया, फिर प्रताप गर्भवास आया। जन्म मरो जन्म कथागत काम का माल बंदे, जन्म गए कि फिर मरोगे, मर गए कि फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, एक काम बाकी रहता है, जन्म जानवर मरना बाकी, मरने बाद जन्मना बाकी। जन्म से मरते अंत आएगा नहीं, गोल रस्ते में क्या अंत है, जन्म गए तो मर जाओगे, मर गया तो जन्म जाओगे। और भगवान का कहना मानो, भगवान के धाम में चले जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परम। वास लूट गड़ा नहीं पड़ता, वो भगवान धाम है, मुझे कैसे लूटे, वो तो असली अपना स्वरूप है भाई, अपना अपना अपना अपना असली घर है। और अपना घर नहीं है, सब मुसाफिर खाना है, कितना भी ठहरोगे, कितना भी सुख लोगे, कितना भी ठहरोगे, हमारा ठहरने की जगह नहीं है। बहुत बढ़िया से बढ़िया मैंने मुसाफिर खाना है, होटला में ठहरो, दूर ठहरो, बड़े बड़े धर्मशाला में ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर नहीं सकते। अपना घर है भगवान है, वो अपना घर है, मम ही वारस हो तद्धाम परम, मम मम ही वारस। श्लोक अंत में मम और सागर आदमी मम वारस, यद गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम, मम के मम ही वारस हो, जीव लोक जीव भूत, वो मेरा बताओ है, मम मेरे जनसी है। अब मेरा ही होकर संसार में घूमता रहे, भगवान को बड़ी तरस आती है, क्या करता है तू, कौन है, कैसा है, मेरा है, मेरा आयुष, ये परवाही नहीं करता, भागता है। ये थोड़ा सा भगवान की तरफ मुड़ जाए, निहाल हो गया, निहाल। सूर्य की तरफ मुंह करते ही प्रकाश ही प्रकाश मिलता है, और पीठ करते ही अंधेरे अंधेरे छाया ही छाया, छाया है माया, पकड़ ले जो पकड़ में आती नहीं, छाया कभी पकड़ में आएगी नहीं, जोर से कूद जाओ तो उछली जाएगी, पकड़ छाया पकड़, तो माया ये छाया है, इसको पकड़ रहे है, थोड़ा दिख रहे, क्यों थोड़ा दिखोगा, ये या मिलने वाला कुछ नहीं है, धोखा मिलेगा, धोखा धोखा, हाय कुछ नहीं मिला, हाय अंत। भगवान की तरफ जाओ तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के संसार में भटकना है, ये विमुख होना है, और संसार तो भगवान के सन्मुख होता है, ये सन्मुख होना है। अब से सुधरा चलो वो भेजा भजे अनुमान बहन साधु मंत्र, सबके लिए खुली है, पापी से पापी, नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, पापी हो गया कितने हो, भगवान का दरबार सब के लिए खुला हो भाई, माँ है माँ, माँ भी बोली सब क्या, आओ बेटा आओ, और कहीं भी थोड़ गई है। वो खरीदा हुआ टिकट है, वो तो बस लिखा है, खत्म हो गया वो तो। भगवान का यह वो है, हमारा घर है, यह कौन मना करे, भगवान हमारे है, कौन मना कर सकता है, मना हो ही नहीं सकता, वो खुला है, भगवान तो सकता खुला, आनंद खुला, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सुनाओ, पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, तो क्या खर्चा लगता होगा, क्या परिश्रम होता है, क्या आप योग्यता चाहिए, क्या कोई पढ़ाई चाहिए, क्या चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, जब पुकारे तभी भगवान तैयार, जब पुकारे जय जीव मैं तो धरे तई जग प्रगट हो, जहां पुकारे वहीं प्रगट हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हुई मैं जाना, भगवान संग्रह मैं जानता हूँ ये बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हुई मैं जाना, अग जग मैं सब रही तो बिरागी, प्रेम के प्रगट जी में आ गई, प्रेम प्रगट जी में आ गई, सब जी बिराजमान है, ये संसार में फंसे हुए ये जान नहीं सकते। परमात्मा से विमुख होने वाले परमात्मा के महत्व को नहीं जान सकते, संसार के असली स्वरूप को संसार में फंसा हुआ नहीं जान सकता। संसार से अलग होना पोल निकलती है, संसार से तो अलग होता तब संसार को जानता है, और भगवान में अभिन्न होता तो भगवान को जानता है। भगवान से अलग रहकर भगवान को जानता है, संसार फंसा संसार को नहीं जानता। संसार को जाओ तो अलग हो जाओ, फिर जानोगे नशा पता आदि प्रश्न दूर करो, फिर पता लगेगा क्या है। जब नशा पता बना पता नहीं लगेगा, संसार फंसा हुआ संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होने पर संसार को जानता है। अरे भाई यार, गुरसोर बबूला आग अब ये सब कीटने पानी मट्टी है, हम देख चुके हैं वो दुनिया के सब धोखे की चाहती है, धोखा अलग होने पर जानेगा। अरे भगवान कई बातें करो दूर से, भगवान बातें करने की चिंता नहीं है, भगवान तो मीठे हैं, मीठे अपने हैं, अपने को मीठे रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए अपने खास। संसार अपना नहीं है, ये किसी का नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा। अरे भगवान सभी के, सबके भगवान है, अपने खास अपने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई है। अंत में ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो दुख पाते रहो। जब तक भगवान को स्वीकार नहीं करो तो दुख पाओ, और प्रभु को स्वीकार कर लो आनंद मिल जाए। आपके आनंद उजार, दुनिया का आनंद उजार, दुनिया का भला, अभी भला, पीछे ही भला, सबका भला, आपका भला, चारों बातें आपका भला, सबका भला, अभी भला, परिणाम में भला। तो भगवान से विमुख हो तो भाई ना अपना भला है, ना दुनिया का भला है, ना अभी भला है, ना पीछे भला है, घटा ही घटा है। एकदम संत लोगों ने इसको ठीक परीक्षा करके देख लिया, साग साग सब छाड़िया मायर खा रहा हूं, सब देख लिया भाई, मन में खा रहा है, प्रश्न दिखे बैम दिखे बैम के बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है, अंत में कुछ नहीं। और भगवान के दिखे पहले पता नहीं है, फिर तो आनंद आनंद ही हो जाए, आनंद ही हो जाए। मुफ्त में मिलता है सज्जनों को, मुफ्त में सबके लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए सबके लिए खुली है। सब कैसा ही हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी समुदाय का हो, कैसे ढंग का हो, भगवान की तरफ सब चलो। संसार में सबको मान नहीं मिलता, योग्यता देखते हैं, विद्या देखते हैं, कहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं, भावग्राही ये बात है महाराज, सीधी सादी बात। भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, कितना ही अपना दिखे ये तो अंत ही तो इतना जाएंगे पाप मारे, भगवान छोड़ेंगे नहीं। प्राण चलत तो यू ऊपर ढूरी है जैसे भद्रवा, जननी के बीते जाय सजन करो हरि सेने हरवा, जननी के बीते जाय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 19 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।